الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين سورة تكوير کی دائم عیسیٰ کی تصدیقات بیانی تصدیق دا قرآن او تصدیق دا رسول اور سره اثبات دا قیامت شواهد ذکر کی دستورنا او ستورو کی یو دری قسم بیانی یو قسم ستوری اغلی چروانی روانی ناسا پا الٹشی نغیتا خنس وی ادو امغدی چسی در روانی پل مقام تا منزل تا اغیتا جوار وی درم قسم اغدی چی اغا پٹی پا نظر نرازی انسان تا اغیتا لکن نسی وی شواهد پیش کی په تصدیق د قران باندې دغه شپا او دغه سبا اشاره کی د قران کریم احوال تا چې د قران وحی دنیا ته شروع وا نو کله کله په اړی کې وقفه رااله او خلک به حیران او پریشان بیا به شروع شو تر اخره پورې تر دې چې ختم شو نو قرآن احوال ته اشاره کوي اذم د مخ کی دینونو او قومونو حال چریته مولا رب العزت پیغمبران راځي ګلو او کتابونه تر څو وخت پورې لیکن بیا اغي الټه شو دا خپل انبیاء او خپل کتابونو هغه هدایت او نصیحت یې پرې خوړو نو بیا ور پسې دا قران نزول راوي چې دی وحي پوره شو الله رب العزت وي وسبا نور وحي او نور انبيان ناراضي دا وسې ور پسې حال ذکر کې د شپې چې دی مثال دا جاهلیت ته چاوی که رنانوا وحی پکنو انبیاء پکنو دیر وقت دمخ کی قومنونا تدی نبی علیہ السلام تر راتلو پوری یو دور تیر شیو چاوی که بلکل تیاروا مثال دشپیو او صبح ذات نفس نو کل چی دا قرآن نازل شو وحی رالا دا دی مثال لسباشو چرنائی اکڑا دنیا او بیئی دنیا تا دا اللہ رب العزت دا دینو او دا قرآن اغرنا راوستا نو دی تعلق دا قرآن سره او دا وحی سره دی کغه مخ کی امتونو کی واو کدی امت کی یا تعلق یذ قیامت تراتلو سره دستور حال چې څنګه ستوري رواني اناسا پولټش دغه سیدی دنیا حال دا روان د خپل منزل پوری بیا به واپس شي د خپل منزل نه او د خپل رفتار نه نو مثال ودا غستوري چا بیا نخکاری دروازه پنای نو په دې دنیا باندې او فنا راشي نو شواهد دی په فنا د عالم چې وللې زاساسا دې دنیا مثال لا وشپې دی چې اخیری وخت راشي او صبح ذات نقص او د قیامت مثال له سبا دی کله چې ښکارش نو مختلف احوال ذکر کوي د دې دنیا او د انسان انقلابات په دې ژوند کې دیو دین جواب او سره نه ذکر کړي نو جواب موي داسې غونته دي چې لتر کبونا طبقان ان طبق دا ټول شواهد په دې دلالت کوي چې تاسو باندې او مختلف احوال راځي کله به مشکلات او مصائب وي او کله به سہولت او سانتیا وي لتر کبونا طبقان ان طبق فلا اقسمو رد کی دا خلق و پزعم باندی چیغی دا قرآن پا حق کی عقیدہ ساتلی و چی دا شعر دے سحر دے دین انکار نپاغی رد کی چی فلا دا سی ندا چی سنگ استاس و خیال دے دا قرآن پا حق کی یا دا قیامت پا حق کی چیغی انکار کو نو فلا رد کی چیدا سے ندا لکتا سو چیدا قیامت پا حق کی عقیدہ ساتے اقسمو زگواکم بالخنسیم اغسطوری چوا پست لن کی دی پخپل رفتار کی بالخنسیو دا سنگ چی اغسطوری پخپل رفتار کی واپس شي دغه سې کډېره زمانہ د کفر او شرک وا الله بیا غدور راوستو او غرنې واپس کړه د امت کې الجواری اغستوري چې سیده روان دي الکنس او بیا پټی دن کې دي دروازې خو بیا په نظر ناراضي کړه یا دا سینه دا چې څنګه انکار کوي د قیامت نام الله عزوج غواکم اغستوري چولټا او واپس راځي په خپل منزل کې چې دا دنیا ده دا به واپس کیږي او د دې اختتام به په قیامت باندې راځي هغه استوري چې سیده روان ونا سپولټ شو دا سیدا دنیا خو د وخت نه الله رب العزت دی له وخت ورکلو لیکن چې اخري وخت شو نو مثال دا غستور شو چې اوس بولټ کیږي فنا کیږي وا نو الکنسی مثال ودا غستور وي چې فنا شي بیا په نظر ناراضي واللیلی گواد اشپائی زا عس عسا کلچی شاتو گردی اخری وقت تشی اخر تشی تدی دنیا مثال لا غشپی دی چڑی رئیسی تیر شوی دا و لگی سپاتی دا پس صبحی زا تنفسا او گواد سبا کلچی ساو اخلی ان اخکارشی او دنیا رناشی دغه سبا دنیا فناشی او آخرت بخکارشی انه لقول رسول کریم بشکا چې دا قران پیغام دی یو پیغام راوړون کی عزتمن تل تمرات چې جبرئیل امین دی ځکه دا قول نه بدل تمرات دا پیغام وای ځکه دا خدای الله قول لے. او چې نسبت یې رسول ته کړی دی نو په معنا د پیغام سره دا پیغام دی د پیغام راوړون کی عزتمن ذی قوت چی قوت والا دے جبریل امین عند ذی العرش مکین او دا مالک دا عرش سر دا غدر جا و مرتبہ دا متوائن سم خبر من لشی پاسمانونو کی امین او مانت گردے او معتبر تذیذ پوری صفات دی جبریل ذکر شو یعنی دا قرآن راولون کی یو دا ملائکونو اغا جبریل امینو دا اغا تعریفیو کو دا اغا شانی ذکر کو دا اغا توسیقیو کو چیز دا مثال دا راوی دے کنا راوی چکل حدیث بیانی او عادل وی حافظ وی او امانتگر وی او حدیث دیر معتبر وی اگه کی شک نئی کل چراوی کی معمولی ونتی خطائی و غلطی خیانتی او حدیث ضعیفی کنا اللہ دا جبریل امین تعریف دا دید پاراو کو چدا دا قرآن راوی دی تا اللہ طرف نے روڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اوس ورپسې تعریف کوي د پیغمبر دا شان ذکر کوي او اشاره کوي چې نبی علیہ السلام چې قران د جبرئیل نزد ذکر ملاقات ور سره شوی ډیر زړه هغه نور خو په بدل شکل کې چې جبرئیل امین باندې بنده په شکل کې راغی لیکن دو ځله ملاقات یې سره شوې ده په خپل شکل کې جبرئیل امین یې لیدلې په خپل شکل کې یو ځل په ځمکه اذهم ځل سدرۃ المنتہا سره نو دا بل تصدیق او توثیق ده د قران کریم ولی چې او سړی روایت کوي د بل نه علي ذلې نه ای هغه کې شکی کنا لیکن نبی له سلام چې د جبرئیل نه قران ذکر او اغستو نو ملاقات و سره شوه دې سو زلا دا خبره د شک نه پاکه ده اما صاحبکم بمجنون او نده دا خیر خواه استاسو لیوانی پیغمبر تا نسبت دا جنون کهو کنا اللہ رب العزت اغیط ہوئی چه دا استاس دشمن نده دا استاسو بدخواه نده خیر خواه ده استاسو خیر لٹی استاسو دا ہدایت تا پارا استاسو دا اصلاح تا پارا سمره لوی مهنت او مشقت کوي تاسو ته ولي دشمن وای نه دې اغا خیرفا مرګر استاسو زرا لیونه ولقد را او بالافق المبين یقینا لذلو ذو جبريل امين لرا یوزل پاکنارو خکارو د اسمان چکل نبی علیہ السلام بغار حرا کی ناس تو زکا شپگ میانشتی خواغتا خوب کی وحی کی دا خوب کی خوب بیولی دا غبا دا سو لکد ویخ پشان خوب کی بہتا جبریل امین راگے آواز بیوتاو کن کله به ولید کله به ونلید او आवाज به واورید دې کې حکمت دا و چې وه ډیر روبناک شه دی او ډیر هیبتناک دی نو چې دی وسره په خوب کې عادت شي بیا په وی خوان درال نو کله چې هغه ته په خوب کې وواهی کیدا نبی علیہ السلام ته پزړه کې د دې خبرې شوق پیدا شو چې ځان له یو ځای ګورم چې د مخلوق نه جدایم او د الله عبادت کې مصروفیم دې ته شوق پیدا شو. حدیث د بخاری کې راځي چې غار حرا کې وناستو او عبادت پہ کو افتا بے تیرکلا بیا برا زن سر ویستو خوڑن بیا بناستو تردی چی اخکار وحی و تشورو شوا چگا جبریل امین و تا داسمان پا کنارو کی اخکار شو اور آنیز دیشو نبی علیہ السلام یا زن سر جوخ کو او ته ویوی چې اقرا لولا بس چې اقرا او ترا نازل شو دا وینه پس بیا هغه غار ته نه تللې نه غتل نبی انور صحابه تللې ځکه هغه تر یو وخت پورې وو بیا دا وینه پس ختم شو بیا خو د اقرا زمانہ شروع شو چې قران اولولې قران اورسوې د قرآن دعوت عام کې په دنیا کې یادا کار شروع شو. یقینا لیدلو د جبرئیل امین په کنارو ښکارو د اسمان فما هو علی الغیب بظنین ان دې دا پیغمبر په وحی باندې بخل کون کې چلا او تسویلی هغه ټول مخلوق ترسي نه دې په واه باندې بخل کون کې څنګه مخ کې آباسه کې داو پریشانی بیان شي وکنه لکه چړون سړی راغله نو دا غي دغه او کړه د وهم چې دا دیو جنو پریشان شوي چګنې هغه ته سبق نوي هغه ته قران نه کوو هغه له سوال له مسلې جواب نه ورکو ولې نه ورکو کله کې نه مصروف او چا سره کنه نور په نبی له سلام کتاب بخل نو نو زه په وحی باندې بخل کون کې یو قرات په ذات سره دی ځانین بخل ته وي بل فزوا سره دی بے ذوانین ندی دا پیغمبر پدی وحی باندی بدنام چکن دا دا زان جوڑا کردی دا زان جوڑی قرآن چی خلق ویلیو بل افتراو چی زان نجوڑ کردی نو ذوانین وانا دا دا چی متحم ندی دا الزام پدبان نشتا دا قرآن ازان جوڑ کرده دا خوات دا اللہ طرف نرازی روح المانی ہوئی چی دا دو قیرت اولی رالو دا یو شی نشی که ده چی پا زواد سرشی بی زوانین او پا زواد سرشی بی زوانین وی ندا دید پار رالو چه زواد او زواد دیگه دیر پرخ دی نخامو خواه چه سوک ده قرآن تلاوت کئی نغیله بکار دی چه ده زواد ده زواد جدا و لولی چه زواد یو شانتی نئی دکه معنی جدا جدا ده نو ده لفظ او ده حرف جدایی با هم پکاری کنه فاغوی چه لعسر التمیز بین الضائع والضاد جدائی دیر اگرانا دا دزواد او دزواد پومینز کی دیر اگرانا دا ذکر بعضو آیاتونو کی یو زیر آگری دی بلکل کلمی جدا جدائی خو بلکل پیوز ہے کہ زوادو می او زواو می کنا لکا سورت علم نشرح چی ووضعنا عنک وذرک اللذی انقضا ظهرک دا سمرا گرانا چه دا زواد او زواد جدائی راولی انقضا زهرک دیو جنو پخوا مولانو خو پی خلق یو بل کافر کڑیو پخوالو مولانو چه چابا زوادو انو آغتو کافر وی چه چابا زوادو انو آغتو کافر وی دا خو د کفر خبره نه و ټیک دا پکارو چې یو سړی تلاوت کوي نو چې د حروف مخرج او پیجنې چې د زواد سم مخرج دی او د زوا سم مخرج دی دا کتابونو کې راځي اصول اکبری پته وي د صرف کتاب هغه کې دا باس کړي دا سه نور دیونو کې او دا کفر خبر اخو نو ناغی زیادتے کاؤ اسوکو ناغی دیر کمے کاؤ دیر کمزوری کڑیوا اولی اگی بدا سے لوستو چی نبا زوادو نبا زواوا نوچا باوی ولد دالین ندال بیتی نجوڑ کرو دال دال بے خوخونو چا باوی ولد دوالین نزیون بے دو جوڑ کرو او چا باکی دزان تجوید کاؤ ناغا باوی ولغوالین سبیو ناغی سراو بلکل معنی ختمی گی خودمرا خوخام و خافرق پکار داخو اللہ انسان لا فطرتی یو استعداد ورکڑ دے خوا چکہ کتاب نیوے لے نوم چکہ کوشش کئی نو تمیز دیا راوستیشی دزواد او دزوا کنا ندیدہ پیغمبر پوحی باندی بخلکون کین فما هو بقول شیطان الرجیم او نده دا قرآن وینا داغی شیطان رتلی شوی فا این تذابون تاسو چرت لاره دا قرآن پا حقی دمرا بیدبی دمرا گستاخی او دمرا دا قرآن عظیم الشان بی حرمتی چه دی نسبتم شیطان تاو کو شعرا کم دا سراغلیو رور دینو کم چه مشرکینو عرص ویلیو نو دیم پکی ویلیو چه دادتا ملائک نرازی جبریل اسی وی دادتا بانده شیاطین نازلیگی اغی و تخی نبی خلق تبیانی نصر شعراء کی ویلیو چو ما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون چرت شیطان او چرت دا سے کلام کولو اگی کی دا استعداد نشتا اگی کی دا قابلیت نشتا جدا سے دا قرآن عظیم و شان پشانتی فصیح و بلیغ کلام معجزانہ کلامو کی دا شیطانانو کار دے فغیویلو دا زد او عناد دو جنا کله نبی علیہ السلام باندې وحی هم بند شو کنه او شپاله سورځي ابو سنت نشیو چې اصحاب کعب سوق دی ذل قرنین لازم د روح مبارک هم نبی علیہ السلام داس ویلو چې زو سبا جواب درکمه ان شاء الله نو ویلو نغه سبا پرد باندې شپاله سورځي وحیران علی سار شو اجه سوق بمخه لورتل پیغمبر نو دا به ورتوی تر دې چې یو بوډه زنانه ور مخه لورل ناغی و تدیر پا غمرازه سروی چی قد ترکا کا شیطانو کا یا بچی ها تا خپل شیطان پری خودی تا خو با دیر خپای دیر با غم جنی چی قد ترکا کا شیطانو کا تا سر خپل شیطان وس نرازی خپاو پی کنا فقیده خدا او کنه هغه چې تضمان له جزازه ته ملائک راضي ملای فین تذهبون تاسو کوم پلاله د قران په حق کې تاسو دا انټرویو دا او دا پیشن گوئی دا او دا د قران احترام او قدر دی فین تذهبون دا ارغه سو کې دی چاری قرآن تا پخپل زلک بدگوری کن نکه عرصی ہوئی کدا سی ونوی چگن دی شیطان خبر دا خدا سی ہوئی چیرہ دا دا شر کتاب دے یرہ دی سر اصلاح نکی گی یرہ دی که خبید جگڑو دا بل دی نبل سنشتا دے نو دا دوم دا خیال دے دتاو ملاوی فا این تذهبون تاو دا قرآن پا حق کی کملار اختیار کرا انو ایلا ذکر للعالمین نده دا قرآن نده زان نجوڑ شوی نده دا قرآن سحر او جادو او کهانت او نا دا وینا دا شیطان رتلی شوی دا او مگر دا صرف عبرت دا پار دا مخلوقات ذکر للعالمین ټولی دنیا ده پاره اگر که فائدہ واستون کی پاوی سره لک کسان دي ولیکن عبرت د ټولی دنیا ده پاره دي دیک الله دمر رنا چولی دا دمر صلاحیت او قابلیت پکې پیدا کړې دي چې ټوله دنیا په دې سره خپل اصلاح کول شي دا ټوله دنیا په دې سره سمې دي شي بهر لحاظ سره په دې قران سره د ټولي دنیا عملوم صحیح کې دي شي عقیدوم صحیح کې دي شي د ټولي دنیا انتظام او تنظیم هم په دې کې دي شي د سې اصول یې پکې نازل کړی دي چې بل قانون تواجد نه وي قران د ټولي دنیا لپاره قانون دی دستور دی او ضابطه حیات ته څومره چې نمونه او تاخلي نو سوال پیدا شو چې په دې سره هو چې خپل اسلام نکړه دا قران خو خلق او خپل راهنما او نه ګرځاو دې ته توجه نه وکړې دې ته التفات نه وکړې نو الله وینا لمن شاء منکم ان یستقیم دا دا چې دا پر ذکر دی او پن او عبرت دی چو خو هي پتا زکه چې استقامت اختیار کیم دا ډېر قیمتي کلام دی نو دې سوالی دی انسان نه دې اصل چا تزان نه ور کوي دې هغه چا تزان ور کوي چې هغه کې استقامت هغه کې صبر تحملي او هغه سپاره کې ماده زیات ای نو هغه خلق ته دا نصیب کیږي دا پریشان کتاب نه دی دا دوار خطائے شی نه دی د بی صبره شی نه دی بلکې دا ډیر لوی صبر او تحمل غواړي ډېر لوی فکر او سوچ او تدبر غواړي. اي استقيم دا معنا چې هغه دې لپاره استقامت اختیار کړي، ځان کې قوت پیدا کړي، ځان کې همت پیدا کړي. نو دا هغه لپاره قران عبرت ته نصیحت ته ډېر لوی اصلاح پکې ا وما تشاؤنا الا ان يشاء الله رب العالمين. اے خلق تاسو نغواړی یو کار اراده نکوي دی یو کار مگر الله چې الله اراده وکي، هغه الله چې رب د مخلوقات دی د بندې اراده رستوي الله اراده وکي. نو کله چې الله دی یو بندا خیالات او دا سیده آغا طول اخلاق ہوئی نی چه دے قابل دے او دے لائق دے، نا اغلا استقامتم ور کیو، اغلا حمتم ور کیو، اغلا طول اسباب برابر کی خوا، اغلا دے قرآن تدا سے تیار کی چه دا آغا بیا دنیا کی نور کار نی، نور سو ضرورت نی، نور سو پریشانی نی، بس داول اللہ رب العزت دنیا کی او مقصدو گردی نو کارونا ټول الله کی بغیر دا اللہ دا ارادی نا حس کار نکی، اللہ اراد مخ کی او دا بند اراد رستوی خواه. آخر دعوان ہے.